Goedemiddag. In de villa gaan we het zo hebben over preppen. U weet wel, het voorbereid zijn op rampen. Water en batterijen in huis halen, dat werk. Maar ja, hoe zinvol is dat als je helemaal niet weet wat voor ellende ons kan treffen? En wat weten we eigenlijk over onze bereidheid spullen bij een echte ramp te delen met anderen? Dat allemaal straks. Nu eerst de rechtbank. Die heeft uitspraak gedaan tegen een man die een gezin doodreed. Meer daarover in het NOS Journaal met Clemens Peters. Een man die onder invloed en op hoge snelheid een jong gezin doodreed is veroordeeld tot 8 jaar cel. De auto van het gezin sloeg over de kop en de vader, moeder en dochter van 7 overleden ter plekke. Het ongeluk gebeurde op een kruispunt in Rotterdam-Zuid. Verslaggever Jeroen de Jager was bij de uitspraak. Jeroen, wat zei de rechtbank in de uitspraak over de dader? Ja, nou ja, eerst zijn de feiten natuurlijk vastgesteld van wat hij heeft gedaan. Hij heeft op die tweede kerstochtend vorig jaar met een gemiddelde snelheid van ongeveer 170 kilometer per uur, waar je 80 mocht rijden, een kruispunt benaderd waar het licht op rood stond. Dat heeft hij genegeerd en vervolgens is hij pal in de rechterzijkant van die auto op ingereden. Die feiten zijn vastgesteld en daarop kon de rechter vervolgens het oordeel gaan bepalen van: is dit nou roekeloos rijgedrag geweest, want dat is belangrijk bij dit vonnis, of is het doodslag geweest? En bij doodslag heb je nodig dat het een soort opzet in zich heeft, dat de dader min of meer had kunnen weten, het risico willens en wetens heeft genomen dat dit zou kunnen gebeuren. En daarvan zegt de rechtbank, en dat zie je steeds vaker bij dit soort ernstige dodelijke ongelukken, verkeersongelukken, daarvan zegt de rechtbank, dat risico heeft hij genomen. En dus veroordeel ik u voor 8 jaar in dit geval. Dat was 12 jaar geëist, maar ik veroordeel u voor 8 jaar. Was hij veroordeeld voor roekeloos rijgedrag, dan was die straf lager uitgevallen. En dus kun je zeggen dat je een kleine tendens ziet bij verkeersongevallen, dat mensen voor doodslag worden veroordeeld. Ja, maar toch, 8 jaar is geen 12. Waarom toch minder? Nee. Ja, kijk, doodslag wordt normaal gebruikt bij bijvoorbeeld steekincidenten of waar wapens worden gebruikt. Verkeersongevallen vallen binnen het strafrecht dan net wat anders uit. Deze verdachte, deze dader inmiddels, die is bovendien first offender. Hij heeft voor het eerst iets gedaan waardoor hij met justitie in contact is gekomen. En dus zegt de rechtbank, gezien ook uw hele, al uw persoonlijke omstandigheden, nooit in aanraking met justitie, u had een huis, u had uw leven op orde, u had een goede baan, et cetera. Gezien al die feiten krijgt u 8 in de plaats van 12 jaar. Ja, waren er familieleden van de slachtoffers bij de uitspraak? Zeker. En dat is best emotioneel voor hun natuurlijk. Alles komt weer terug. Een gezin van vader, moeder en een meisje van 7 jaar dat is komen te overlijden. Ze hadden ook tijdens de behandeling van de zaak t-shirts aan met teksten daarop dat ze gerechtigheid eisten. Ook nu stond er opmerkelijk genoeg in de zaal, in de rechtszaal, een soort banner, een bord in de rechtszaal. Dat mocht van de rechter ook. En daar stond op: onder invloed rijden is geen ongeluk. 100% Bob, 0% op. Ja, ik vond dat opmerkelijk, omdat de rechtszaal is toch een soort onpartijdige ruimte. Ik heb het de rechter gevraagd. Die zei, wij staan dit af en toe om ook aan de nabestaanden toe te komen. Je kunt ook zeggen, ze hebben een slachtofferverklaring mogen afleggen. Dat is ook al niet helemaal onpartijdig. Kortom, je ziet dat die rechtszaal, de sfeer in die rechtszaal, toch anders aan het worden is. Ik denk ook rond verkeersongelukken anders aan het worden is. Je zag ook natuurlijk veel emotie op het moment dat zo'n vonnis geveld wordt. Dan zeggen de nabestaanden toch, deze man die gaat voor 8 jaar de gevangenis in, komt waarschijnlijk na 6 jaar vrij. Wij hebben 3 familieleden verloren en we zullen ze nooit terugkrijgen. Jeroen de Jager, dankjewel. Het 400 jaar oude beursgebouw in het centrum van Kopenhagen brandt nog steeds. Vanochtend vroeg greep het vuur om zich heen in het gebouw dat in de stijger staat vanwege renovatie. Burgers en brandweerlieden hebben rennend geprobeerd om zoveel mogelijk van de kunstwerken die nog in het gebouw waren te redden. Correspondent Rolien Creton beschrijft de situatie. Ik sta hier vlakbij en in de rook. De brandweer heeft duidelijk moeite om deze brand onder controle te krijgen. Het is, je ziet brandweerlieden op hoge kraanwagens staan om de brand te blussen, omdat het in grote delen van het gebouw gewoon te gevaarlijk is om naar binnen te gaan. Het begon vanochtend vroeg, 7:30. En die brand heeft zich toen razendsnel verspreid. Waarbij op een gegeven moment ook de iconische toren is afgebroken. En ja, blussen is moeilijk omdat een groot deel van het gebouw uit houten constructies staat. En het dak is van koper. En dat is nu voor een deel ingestort. En ja, delen van het dak zijn ook verwijderd. Maar ja, het is gewoon de afgelopen uren te gevaarlijk geweest om naar binnen te gaan. En voor zover bekend zijn er geen gewonden. De verbouwing van het Binnenhof gaat zeker 2 miljard euro kosten. Ruim 4 keer zoveel als begroot. De gebouwen blijken in veel slechtere staat te zijn dan eerder werd gedacht. Vanwege een dodelijk ongeval is de afsluitdijk in beide richtingen dicht. Rond 11 uur botste een auto met een tankwagen bij Den Oever. De bestuurder van de auto kwam daarbij om het leven. De Britse budgetvlieger EasyJet vliegt zeker 6 maanden niet naar Israël. EasyJet had de vluchten naar Tel Aviv al geschrapt tot april en breidt die maatregel nu uit tot oktober vanwege de gespannen situatie in het Midden-Oosten. Het weer. Vanmiddag wisselen buien en wolken elkaar af bij een graad of 11. Vanavond klaart het op en dan daalt de temperatuur naar 1 tot 5 graden. Morgen af en toe een bui met wat zon. En bij een matige tot krachtige noordwestenwind wordt het dan maximaal 10 graden. Aansluitend verkeersinformatie. Dag Wijnand. Goedemiddag Margreet. Ja, we hoorden het al in het nieuws. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij Den Oever, bij de Stevinsluizen, na een ernstig ongeluk vanmorgen. De politie doet daar nu onderzoek. De weg blijft waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag dicht. En voorlopig moet het verkeer omrijden. Dat kan via Flevoland of via de dijk Enkhuizen-Lelystad. Verder staat de file op de A15 richting de Maasvlakte. Voor de Maasvlakte 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. En op de A76 Geleen richting Heerlen voor de Duitse grens 3 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. Ster. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Zoekt u een bijzonder reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De overheid wil dat wij spullen in huis halen om voorbereid te zijn op mogelijke rampen. Maar kan dat eigenlijk wel als we helemaal niet weten met wat voor soort ramp we rekening moeten houden? Daar gaan we het zo over hebben. 12 jaar geleden begon in Noorwegen het proces tegen neonazi Anders Breivik. De man die dood en verderf zaaide in Oslo en op het eiland Utøya. In Terug naar Toen ga ik praten met twee mensen die de aanslag in Oslo indertijd meemaakten. En we duiken in de vele volksverhalen die er hier in onze lage landen bestaan. Hoe zijn die ontstaan en wat hebben ze gemeen? Ik ga het zo vragen aan de schrijver van een boek hierover. Maar ik ga eerst eens even kijken wie er bij ons aan de deur staat. Ja, wie staat daar? Ja, hi, met Sonny Motke van het FD. Ja, hallo. Ja, het spruit weer. Kom lekker binnen. Wat wil je kwijt? Nou, ik wil even inhaken op misschien wel de grootste pot met geld die op dit moment te wachten staat voor ondernemers in Nederland. Namelijk de miljarden die uitgetrokken moeten worden om asielzoekers en ook Oekraïners op te vangen in dit land. Daar hebben we het namelijk heel veel over. Het speelt ook een rol natuurlijk op de achtergrond bij de formatie die nog niet opschiet. Dit thema. Maar weinig kijken toch naar ook de kansen die dat biedt voor ondernemers. Die toch als, soms als ja, bijen op honing afkomen. En een buitenkansje zien om daar geld aan te verdienen. En dat is toch een interessant onderwerp. Want hoe werkt dat dan? Nou kijk, als jij een pand hebt, en er zijn heel veel panden in dit land, maar ook heel veel probleempanden, dus iets wat leeg staat, iets wat verbouwd moet worden. En je komt daar niet mee vooruit, omdat je de bestemming nog niet gewijzigd krijgt. Dan is het mogelijk, zeker in tijden van hoge nood, om die panden aan te bieden aan een gemeente of aan het COA, om dat vervolgens in te zetten voor de asielopvang. En dan starten eigenlijk, het klinkt een beetje cru, onderhandelingen over mensen. Want ieder mens is wat waard en ook waard in de portemonnee. Want je krijgt een bedrag per nacht, dus per overnachting, voor een persoon die je onder weet te brengen. En je kunt het ook nog eens uitbreiden als je de ziektekosten of iets met ziektes, de huisartsen wilt regelen, de catering, et cetera. Ja, dat is een gouden businessmodel kan dat zijn. Maar dat kan flink gegraaid worden ook als er niet goede controles plaatsvinden, bijvoorbeeld op de aanbesteding hiervan. Ja, en we horen natuurlijk ook heel vaak dat ze worden ondergebracht in hotels. Zeker, en wat heel veel mensen dan wel weten is dat, nou bijvoorbeeld van de Valketen, iedereen kent het wel, daar zitten heel veel asielzoekers en daar wordt wel eens gewacht van gemaakt. Maar het prijskaartje wat daar aan hangt, dat blijft toch vaak een beetje in nevelen gehuld. Maar wij hebben recent al wel eens over bericht dat mede ook door die steeds hogere nood die oploopt, zijn die kamerprijzen enorm opgelopen. Dat zit nu ten noorden van de €200 per nacht. Ja, en als je dat dan een heel hotel kunt omtoveren tot een opvanghotel, er is zelfs geloof ik een hotel in Zeeland van der Valk die functie nu heeft. Dus daar kun je niet meer boeken als jij en ik. Mm-hmm. Maar dat wordt gewoon permanent gebruikt daarvoor. Dat is lekkere kassa voor de eigenaren van het concern. Maar de vraag is, worden niet excessieve winsten hier geboekt? Ja, dat zal op termijn toch moeten blijken, want met hoge nood, je ziet het ook bij de coronacrisis, de mondkapjesaffaire, et cetera. Er worden allemaal snel deals gemaakt door de overheid. Maar de overheid is niet zo, is niet zo ervaren in het maken van zakelijke deals. Er wordt met geld gesmeten, terwijl dat misschien niet altijd even goed gecontroleerd is. Dus ik steek even een klein rood vlaggetje op, als ik het zo mag zeggen. Ja, ik merk van, het. Let op. Ja, ja. Want het klinkt eigenlijk heel onlogisch, hè, dat er dan die bedragen in zo'n hotel betaald moeten gaan worden. Waarom wordt, het gaat om miljoenen, waarom wordt dat dan niet besteed aan een permanente opvang in plaats van dure hotelkamers? Nou ja, dat is een historische fout, zou ik bijna zeggen. We zijn eigenlijk in deze situatie terechtgekomen omdat de overheid heeft natuurlijk ook vastgoed bezit. Maar heel veel daarvan is afgebouwd in de afgelopen 10 jaar. Eigenlijk in de periode dat de instroom nog wel enigszins te overzien was. En daardoor is eigenlijk een markt ontstaan van vraag en aanbod, waarbij de overheid, en dat gaat van gemeente tot aan ook het COA, de boer op moet en hard moet onderhandelen om die panden in bezit te krijgen. Of op zijn minst dus de eigenaren zover te krijgen om die asielzoekers daarin op te nemen. Dus het is eigenlijk uit nood geboren. Een historische fout die misschien naar de toekomst toe gecorrigeerd kan worden als ze nu panden in bezit weer kunnen krijgen en die, als stel dat de asielstroom weer omlaag gaat, dat zal van x aantal jaar misschien alweer het geval zijn, dat je die toch aanhoudt en niet weer verkoopt. Ja. Maar dat is strategische planning. Jij gaat het kritisch volgen, zo te horen. Ik verwacht weer heel veel stukken van Sonny Motke. Dank je wel. Zeker. Ja, bedankt. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you every. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for. Zo'n zwoele vibe in het nummer van de Zombies. Time of the Season. Margreet Rijntjes. Villa. We gaan het over serieuze zaken hebben. Want de overheid roept ons al tijden op om te zorgen dat we voorbereid zijn op een ramp. Maar ja, hoe doe je dat als je eigenlijk helemaal niet meet met wat voor ellende we wellicht geconfronteerd gaan worden? Kaarsen, water en natuurlijk radiobatterijen zijn natuurlijk lang niet altijd voldoende. En, ook interessant, hoe solidair zijn we bij rampspoed met elkaar? Zijn we bijvoorbeeld bereid elkaar te helpen en onze spullen te delen? Nou, allemaal vragen, die ga ik allemaal voorleggen aan Sanneke Kuipers. Zij is hoogleraar Crisis Governance aan de Universiteit Leiden. En hier in de studio, hi. Teun van der Elzen, cabaretier en goed voorbereid. En ik hoorde jou als Sanneke hallo zeggen. Ja, oh sorry, ik was te vroeg. Nee ja, hoor, ja, helemaal fijn om te horen dat je er bent. Maar ik begin even, als je het goed vindt, bij Teun. Die zit hier tegenover mij. Hallo. En jij bent zo'n type dat goed is voorbereid. Ja, dat weet ik niet. Ik zit er ook een beetje hier vandaag om erachter te komen of dat daadwerkelijk zo is. Dus ik laat me ook goed informeren wat door heb de jij in expert. Huis? Ik heb voldoende eten in huis om een week door te brengen. Dus dat is heel veel blikvoer, heel veel bonen en kikkererwten. Ik heb genoeg water in huis. We zijn met z'n tweeën thuis, dus ik heb genoeg liters voor iedereen. En hoeveel is dat? Ja, ik geloof dat je... ik heb in ieder geval 4 sixpacks van 1,5 liter. Vind ik wel indrukwekkend klinken. Wel? Zeker. Oh, nou ja, ze staan op het balkon bij ons. Ja. Ik heb gas, heb ik. Een gaspitje voor als het gas uit de leidingen wegvalt. Ik heb een radiobatterij, wat je al zei. Ik heb een EHBO-kit. Wanneer heb je deze dingen aangeschaft? Toen Rob Bauer van de NAVO erover begon. Dus die had, ik geloof, eind vorig jaar een toespraak. Misschien was het begin dit jaar dat hij zei... we moeten als burger voorbereid zijn op het onverwachte. Mm-hmm. En toen kwam er een lijstje naar buiten vanuit de overheid. Van nou, dit en dit en dit moet je nodig hebben... als de overheid even niet voor je kan zorgen. En ik vond het eigenlijk een betrekkelijk kort lijstje. Toen dacht ik van, oh, als dat het is... dan ga ik dat gelijk even aanschaffen, ja. Want het staat niet in de weg. En je hebt er wel iets aan. Ja. Nou, je zei, ik wil even horen van de expert of het genoeg is. Ja. Water, blikvoer, hoorden we langskomen. Ja, Sanneke Kuipers, hoogleraar crisis governance. Hoe klinkt het jou in de oren? Ja, het klinkt als een prima pakket. Ja. Ik denk dat alles er wel in zit wat je nodig hebt. Water heb je al gauw te weinig van. Dus daar kan je eigenlijk beter... zeg maar te veel van inkopen dan te weinig. Mm-hmm. Uh-huh. Heeft u dat ook allemaal in huis? Dat moet ransen. Ja, ik heb het ook in huis. Ja, ja. Zeker. Ja, ik heb geen gaspitje. Dus ik hou ook wel rekening mee dat na 2 dagen het eten wel een beetje schaars wordt. Maar dat vroeg ik mij meteen af. Want inderdaad, dan heeft Teun nu eten voor, nou ja, hij denkt een week in huis. Maar als er echt een ramp is, ja, oké, dan leef je misschien een week langer. Is dat afdoende dan? Nee, kijk, de overheid adviseert natuurlijk om in ieder geval 48 uur voor jezelf te kunnen zorgen totdat er hulp op gang komt. En dat is wereldwijd over het algemeen ook wel het geval. Dat er, 48 uur zijn we op de meest afgelegen plekken ter wereld om te hulp te schieten. Mm-hmm. Dus daar mag je wel een beetje van uitgaan. En als er natuurlijk echt een enorme noodsituatie is... dan is ook een week problematisch, ja. Weet je? Dus daar kan je nou helemaal niet op anticiperen. Maar het is redelijk om van mensen te vragen... joh, die eerste 48 uur, heb je dan dingen in huis... om gewoon eventjes zelfvoorzienend te zijn? Nou oké, dus dan hebben we water, batterijen, hè, dat voer waar we het over hadden. Zijn er ook nog dingen waar we niet aan denken... maar die toch wel essentieel zijn? Ja, ik denk altijd bijvoorbeeld essentiële gegevens die in je telefoon staan. Zodra die telefoon op is, kan je er niet meer bij. Nee, hè? Nee. Je kunt niemand meer bellen. Teun zit mee te schrijven. Passwords. Dus maak daar een soort backup-lijstje van. Ja, passwords rond laten slingen is natuurlijk niet een goed idee. Maar de nummers die je zou willen kunnen bereiken. Of bijvoorbeeld, ben jij nou net allergisch voor een specifiek soort penicilline... en heb je dat altijd in je telefoon staan... Nou, schrijf het ook even op. Stop het in dat pakket. Ja. Want je weet maar nooit. Nou ja, als medicijnen dan nog te krijgen überhaupt zijn, toch? Ja, als het iets lokaals is, dan misschien ook wel weer wel, ja. Dat je, want laten we even inzoomen op rampen. Voorzien, we leven 2024. Wat voor rampen kunnen we allemaal mee rekening houden? Nou, we zien natuurlijk steeds meer extreem weer, bijvoorbeeld. Ja. Op het moment dat zich echt zo'n enorme hoosbuien voordoen... zoals we destijds in Limburg, Duitsland en België die regio zagen. Mm-hmm. En dat kan heel lokaal zijn. Maar als dat net boven de Amsterdam Internet Exchange valt... dan weet ik het niet wat we allemaal mee gaan maken. Weet je, dat kan natuurlijk lokaal ergens zijn... waar het ook heel erg veel schade aanricht... aan vitale infrastructuren. En dan heb je een soort keteneffecten... waardoor misschien ineens het licht uitvalt... of het internet het niet meer doet. Of er kan dan van alles zich voordoen. En op het moment dat bijvoorbeeld geen internet is... dan gaan heel veel systemen op zwart. We hebben wel eens gezien met internetuitval bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Als daar alle schermen op zwart gaan, dan kan ook niemand meer geholpen worden. Want ze weten niet welke mensen welke medicijnen nodig hebben. Waarvoor ze überhaupt in het ziekenhuis liggen. Welke afspraken er gepland stonden. En er zijn geen kaartenbakjes meer voor. Maar dus wat raadt u dan aan om te doen? Want stel dat dit gebeurt dus. Ja, voor huishoudens dus inderdaad zo'n zelfvoorzienend pakket. Op het moment dat er dan door zo'n crisis geen water meer uit de kraan komt... dat je dus zelf water in huis hebt, of dat je lift het niet meer doet... of dat je... Dus je moet voorzien in je eigen levensomstandigheden, zeg maar. Teun wilde wat vragen. Ik had twee vragen eigenlijk. Omdat mijn vriendin die zegt altijd... kunnen we dit niet veel beter beneden in de berging bewaren... dan bij ons in de keuken en op het balkon, want dan staat het in de weg. Maar dan is mijn argument altijd, ja, maar stel er komt een overstroming, dan hebben we niks meer aan die kelder, want die staat dan onder water. Is dat terecht of zeg je, nou, dat is een beetje overdreven? Ja, ik vind dat wel een reëel risico in Nederland. Omdat het zowel bij extreem weer als bij een overstroming vanuit rivier of zeewater allemaal altijd die kelder raakt. Kijk, wat wij bijvoorbeeld doen met studenten, hè, we doen een soort scenario-workshop. En dan ga je in verschillende scenario's na. In welke scenario's blijven welke opties nou nog steeds overeind staan? Dus je hebt allemaal onzekerheden. En als je dat uitwerkt in verschillende scenario's, dan is het altijd een goed idee om je noodpakket ergens op te bergen waar je er makkelijk bij kan. En waarvoor je niet een kelder in hoeft. Ik wil nog even hebben over de solidariteit tussen ons mensen. Ja. Want dat heeft u onderzocht. Hoe zit dat bij een ramp? Ja, we zien dat zeker in de eerste fase van een ramp, dan is er heel veel solidariteit. We noemen dat ook wel de honeymoon period. Op zo'n moment slaat iedereen de handen in elkaar. Heel veel mensen worden natuurlijk ook gered door hun naaste buren. Mensen die in de omgeving zijn. Bystanders noemen we ze. Dat zijn vaak ook de helden van dat moment. Mm-hmm. Dus in die eerste periode zijn mensen heel erg geneigd om solidair gedrag te vertonen en elkaar te helpen. En daarna? Ja, daarna dan hangt het ook een beetje vanaf hoe wat de sociale cohesie is bijvoorbeeld in een buurt. Op het moment dat bijvoorbeeld een gemeenschap best wel hecht is, omdat ze elkaar voor die tijd ook al goed kenden en ze naar dezelfde verenigingen of naar dezelfde religieuze genootschappen gaan of naar dezelfde fanfare, noem maar wat, dan zijn ze ook geneigd om elkaar op de langere termijn natuurlijk te helpen. Je hebt in de in theorie de bonding. Social capital, dus de bonding cohesie, dat is tussen echt mensen van dezelfde stam, familie of clan. Nou, dat is met name heel belangrijk natuurlijk in die eerste periode en zijn ook de mensen waar je leven lang mee omgaat. Maar als die allemaal geraakt worden, dan hebben ze ook behoefte aan hulp van mensen die ze iets minder goed kennen, maar die wel kunnen helpen op zo'n moment. Omdat ze bijvoorbeeld meer middelen hebben. Ja. Of meer contacten. Precies. Of ze zijn zoals Teun zo wijs geweest om het in huis in te slaan. En dan is het natuurlijk de gewetensvraag. Ik bedoel, jij kijkt dan met een grote glimlach. Ja. Maar heb je daarover nagedacht? Ben ik bereid om mijn water of mijn weet ik veel wat voor vloevoer je hebt in huis om dat te delen. Ja, ik hoop van harte dat ik zo iemand ben, dat ik heel altruïstisch ineens overkom. Alleen, ja, het hangt voor mij ook wel, denk ik, van de aard van de ramp af. Als de overheid zegt, oké, het is zo'n groot probleem en elke druppel is waardevol, ja, dan weet ik niet wat voor egoïstisch monster in mij naar boven komt natuurlijk. Ik hoop van harte dat ik ga doen wat er gezegd wordt. Maar ik heb geen idee. Nee, dat weten we ook helemaal niet. Nee. Als. Misschien barricadeer ik die deur wel en mag niemand naar binnen. Ben jij in elk geval voorbereid? En Sanneke Kuipers, hoogleraar crisis governance aan de Universiteit Leiden ook. Mm-hmm. En wie weet hebben we mensen geenthousiasmeerd om dat ook te doen. Mag ik jullie in elk geval hartelijk danken en hopen dat er in elk geval geen ramp uitbreekt. Dank jullie wel. Graag gedaan. Zo is another day opens up, I feel the love and I see everything in front of me, it's coming my way and hartstikke Amsterdams is ze. Lauren, another day. NPO Radio 1. 1 minuut over 2:30 hoogtijd voor het NOS Journaal met Clemens Peters. De gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer zijn er veel slechter aan toe dan was gedacht. Dat zegt demissionair minister De Jonge. Er moet veel meer worden opgeknapt. En dat betekent dat de kosten waarschijnlijk oplopen tot zeker 2 miljard euro. En dat is 4 keer zoveel als eerst werd begroot. Een man die op tweede kerstdag 2022 een gezin doodreed, moet 8 jaar de cel in. De man had 3 keer zoveel gedronken als toegestaan en reed met hoge snelheid door rood. En daarna ramde hij de auto van het gezin. In de Verenigde Arabische Emiraten hebben zware regenval en windstoten geleid tot overstromingen. Delen van snelwegen zijn ondergelopen en het vliegverkeer van en naar Dubai is ontregeld. Ook andere golfstaten hebben te maken met noodweer. Vanwege een dodelijk ongeval is de afsluitdijk in beide richtingen afgesloten. Rond 11 uur botste een auto met een tankwagen bij Den Oever. En de bestuurder van de auto kwam daarbij om het leven. Ja, aansluitend verkeersinformatie van Edwin. Op de A7, de afsluitdijk, is de rijbaan in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk. Verkeer kan omrijden via Flevoland. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij Spijkenisse 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Heerlen tussen Knoopend Kundenberg en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door wegwerkzaamheden. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 16 april 2012. Villa. Op die dag startte in Noorwegen het proces tegen neonazi Anders Breivik. Rustig, onaangedaan, glimlachend en strijdbaar. Een uitdagende Anders Breivik stond vandaag terecht in Noorwegen. Breivik toont geen enkel teken van berouw. 22 juli vorig jaar liet hij een bom afgaan in het regeringscentrum van Oslo. En daarna richtte hij een bloedbad aan op het eiland Utøya. In totaal kwamen daar 77 vooral jonge mensen om het leven. Breivik bekent alles. Toch meent hij onschuldig te zijn. Zodra de boeien afgaan, brengt hij de zogeheten tempeliersgroet. Hij noemt zichzelf een hedendaagse tempelier. Een kruisvader die Europa moet redden van het islamitische gevaar. Volgens hem is er een oorlog gaande met de islam en handelde hij uit zelfverdediging. Over Anders Breivik ga ik praten met twee Nederlanders die getuigen waren van de aanslag in Oslo. Het gaat om het brandweerkoppel Loes Dokheer en Bas van Riel. Welkom allebei. Dank je. Ja, jullie waren in Oslo dus op die bewuste dag, 22 juli 2011. Wat was dat voor dag voor jullie? Hoe begon die? Het was onze tweede dag in Noorwegen en het was het begin van een rondreis die we zouden maken. En we wilden natuurlijk eerst Oslo zien. Het regende heel erg, daardoor hadden we stevige schoenen aan en een regenjas. En rond 12:00 werd het gelukkig wat droog. En toen zeiden we, gaan even koffie drinken. En dat deden we in een koffiehoek van een warenhuis, een eerste verdieping. En daar was heel veel glas, heel veel ramen. En we wilden natuurlijk graag naast die ramen zitten, dan konden we leuk naar buiten kijken. Maar die ramen die waren allemaal bezet. Dus we zaten ietsje verder van de ramen af, hadden net koffie besteld. En in één keer was er een dreun, een enorme dreun. En nou ja, je denkt een dreun is een seconde, maar in mijn herinnering was het een dreun die een paar seconden duurde. En we voelden het glas, al het glas, dat in één klap vloog het allemaal naar binnen. En de mensen die bij het raam zaten, die werden bedolven onder het glas en hun eten natuurlijk ook. En we keken naar buiten en buiten wapperden allemaal papieren langs. En toen zei ik tegen Bas, er is een vliegtuig op een gebouw gestort. Want ik had heel erg de associatie van de aanslag op het WTC destijds, waar je in die films ook altijd die papieren langs ziet wapperen. En dat was hier ook zo. En op dat moment gingen meteen in dat warenhuis allemaal bellen rinkelen en het bedienend personeel trok hesjes aan. En die troonde iedereen die daar was, en dan met glas nog overal, in een rij netjes naar buiten. Wij zijn een beetje eigenwijs en ik liet mij ook wel door Bas leiden. Die zei, kijk, daar is een nooduitgang. Wij gaan door die nooduitgang. Dus wij van die trappen af in dat gebouw en kwamen nog in een kantine waar de koffieautomaat van de wand af, ja, door de klap van de wand af was gekomen. Eén grote chaos. En er was een nooddeur die we openden en we stonden buiten. Ja. En waarom door de nooddeur? Nou ja, konden we door naar buiten. Ja, ja, oké. We hadden de nooduitgang gepakt. Je luisterde niet naar het personeel. Nee, dus eigenwijs, hè. Ja, want waar... ja, ja, jullie moeten erom lachen. Maar dat was gewoon ja, je instinct weet dat nood, of zo. Je weet dat een nooddeur uitkomt ja. direct buiten. Ja. En ja, ik wilde eigenlijk de straat in waar we de knal hoorden... en waar we het, de rommel langs zagen komen. Ja, dus... want jullie zijn van de brandweer. Was dat de reden dat je dacht, misschien kunnen we helpen of zo? Nee, we wilden gewoon kijken. Ja? We wilden gewoon kijken wat er gebeurd was. En we kwamen op de straat. En die straat was bezaaid met glas, want het was een winkelstraat. Dus al die etalages waren kapot. En, maar er lag niet alleen glas op straat, centimeters dik... maar ook allerlei spullen die van de gevels af waren gekomen. Planken, tegels, heel veel koper. Want het wordt veel in Scandinavië gebruikt. Ja. En nou ja, we liepen eigenlijk naar waar nog veel meer rommel was. En we kwamen toen op een groot vierkant plein... wat helemaal bedolven was onder de troep. En Bas zei van, dat is een belangrijk gebouw. Hij zag op een manier dat er een helikopterplatform was daar. En ik zei, nee joh, dat is helemaal geen belangrijk gebouw. Dat is een slooppand. Omdat alle ramen eruit lagen en alle gevelbedekking eraf. En aan de andere kant van dat plein was een hele toegang weggeblazen. Er liepen mensen met bebloede hoofden. We zagen auto's op zijn kop. Het was een gigantische, gigantische troep. En hoe was u eraan toe? Ja, heel nuchter. Ik keek er al professioneel naar. En ja. Dat was ook de reden dat we daar naartoe liepen. Want je bent toch nieuwsgierig van wat gaat er hier nou gebeuren? Wat is er gebeurd? Ja, helpen in je eentje, dat kan je niet. Maar u dacht dus ook niet, nou ja, misschien komt er nog wel een explosie. Nou, dat dachten we wel, maar... ja, het kon ze toch niet weer houden. Later hebben we wel gedacht van, nou, we lopen wel verder. We zijn niet met de metro verder gegaan. We zijn wel gewoon wezen lopen de rest van de dag. Dus het zat wel in ons hoofd, maar toen nog niet. We wilden eerst toch kijken wat er nou precies gebeurd. En daarom het, was, we... het was een autobom, hè? Voor het kantoor van de voormalige premier Stoltenberg. Ja. Was dat dat gebouw waarvan u eerst dacht, dat is een slooppand? Maar dat was dus... Ja, dat is een plein tussen twee ministeries. Maar dat wisten wij niet. Nee. Hier en daar was er brand uitgebroken. Niet helemaal, geen grote brand nog. En op het pand van wat het ergste beschadigd was... daar stond een helikopterplatform. Dat kon ik zien en dat dacht, nou ja, het moet in ieder geval wel een belangrijk pand zijn. En hebben jullie contact opgenomen met Nederland, met collega's? Nee. Nee, we hebben... Ja, we hebben dit gezien en we hebben ernaar gekeken. En ja, wat Bas al zei, we weten wel... in Madrid is er bijvoorbeeld van terroristen een aanslag geweest... en we weten dat een half uur later nog een bom kwam. Ja, bij dat station toen. Ja, waardoor heel veel hulpverleners ook omgekomen zijn. Dus we hebben daar een klein half uurtje gestaan... en toen zeiden we gaan nou weg, want je weet niet wat het is. En dat is juist het vreemde. We hebben in ons werk allebei heel veel rampbestrijdingsoefeningen meegemaakt. En dan ga je uit van een casus. Dan wordt er altijd gezegd, er is een tankauto ontploft... of er is een tankauto gekanteld en gevaar van ontploffing... en er is een school bij, dus de kinderen moeten geëvacueerd. Maar als je nou in het echt iets meemaakt... dan weet je dus niet wat er gebeurd is. En dan is het heel anders. Een rampbestrijdingsteam gaat uit van de casus... Maar er was geen casus, want niemand wist wat er was gebeurd. En dat kon je ook heel erg goed zien aan de mensen die er stonden. Die allemaal met hele grote ogen van ontzetting... maar ook van vraagtekens. Van wat is dit? Wat gebeurt hier? Is het iets groots? Natuurlijk is het iets groots. Ja, want er waren 8 doden in Oslo. Ja, ja. En een aantal gewonden natuurlijk. Ja. Maar als je niet weet wat er is gebeurd... dat geeft een heel andere dimensie... ook aan het bestrijden van de gevolgen van die ramp. Want jullie, hè, ik bedoel, jullie zijn professionals, zeker toen. Heeft dat je ook informatie gegeven over... hey, wacht eens even, dat moeten we bij oefeningen misschien veranderen? Dat je juist niet uitgaat van een casus die je al kent... maar dat iemand je verrast met een casus? Nou, wij zaten natuurlijk altijd aan de achterkant van de rampenbestrijding. Dus, en wat je nu zag, is de echte voorkant daar... wisten wel dat er altijd eerst paniek was... en dat de hulpverlening nog niet gelijk op orde was. En je wist wel dat welke eenheden er waren. En je wist natuurlijk wat voor soort panden er getroffen waren. En om dat te aanschouwen, dat gewoon eens naar te kijken hoe dat gaat... dat was wel heel erg imponerend. En dan zag je ook jonge politieagenten. Hè? Die zag je dan daar rondlopen met verwilderde blikken. En niet weten wat ze moeten doen. Ja, ze moeten wat doen. En zo zag je ze zoeken naar werk. En iedereen maar aanklampen van wilt hij weggaan, wilt hij weggaan. Ja, eigenlijk Mission Impossible. Ja, ja, verbaasde je dat? Dat verbaasde me niet. Wat me wel verbaasde was dat het toch wat langer duurt dan je bij oefeningen rekening mee houdt. Het duurt toch een behoorlijke tijd voordat die in dat echt de kern van de ramp eigenlijk dat een beetje op orde is. Dat duurde toch wel lang. En dit was natuurlijk nog maar een deel, want uiteindelijk is hij naar dat eiland gegaan. En daar zijn nog veel meer jongeren, vooral jongeren, omgekomen. Wanneer hoorden jullie daarvan? De volgende dag pas. Ja. We zijn eerst, wat we net al zeiden, lopend naar het Munch Museum gegaan. Je bent gewoon naar het museum gegaan? Ja. Was daar nog, had je nog de stemming om naar een museum te gaan? Nou, dan zijn we toch wel nogal nuchter, denk ik. Ja? Ja. Nou ja, we zijn dus niet met de metro gegaan. Dat risico moeten we niet nemen, naar het museum. En er was daar ook wel duidelijk dat er iets gebeurd was. Dus we hebben die prachtige schilderijen van Munch bekeken. En toen waren we om een uur of vier, denk ik, liepen we weer naar buiten. En toen zagen we overal helikopters. En dat vonden we raar, want dan zou toch al zoveel geregeld moeten zijn rond de bestrijding van die ramp. Dus dat was vreemd. Nou, maar in die wijk was verder ook niks aan de hand. We zijn gaan eten en daar was het heel druk. En toen ging ik met de tram weer terug. We stonden die dag op een camping. En toen was er een meisje bij de halte en die zei: ja, maar er is ook geschoten. En wij dachten nog geschoten. We hebben geen schieten gehoord. Ja, en toen kwamen jullie op de hoogte van wat er nog daar gebeurd was. Nog niet, nee. Pas de volgende ochtend, toen we gingen uitchecken, want we zouden toen die rondreis gaan maken. En toen hing bij de receptie van die camping allemaal grote papieren met wat er gebeurd was. En zei: moet je nou eens kijken. Ja. Nou ja, en uiteindelijk is hij natuurlijk opgepakt en is hij veroordeeld. Vandaag dus 12 jaar geleden dat die rechtszaak tegen hem begon. Hij zit in de gevangenis en de verwachting is dat hij daar nooit meer uitkomt. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst. Ik sprak met, ik pak even jullie namen erbij, Loes Dokheer en Bas van Riel. Dank jullie wel. Ja, geen dank. Graag gedaan. En we hebben altijd muziek dan uit dat jaartal waarin dit gebeurde. 2012 in dit geval, John Mayer. Some people have been known to do it all their lives, but you find yourself alone just like you found yourself before. Like I found myself in pieces on the hotel floor. Hard times have helped me see I'm a good man with a good heart. Had a tough time, got a rough start, but I finally learned to let it go. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, knowing somehow that my shadow days are over. My shadow days are over now. met recht Shadow Days van John Mayer. Tot 3:30. Villa. Het zijn titels die tot de verbeelding spreken. Het meisje dat met een kikker trouwde. De gouden papegaai. En de monnik en de zwangere jonkvrouw, jawel. Titels van de mooiste, grappigste en griezeligste volksverhalen uit Nederland en Vlaanderen. Samen met studenten nam volksverhalenonderzoeker Theo Meder een duik in de grote schatkist aan verhalen die we hier in de Lage Landen hebben. En dat leidde tot een boek, Half Haantje en de Hardrijder. Weer zo'n mooie titel. Welkom, Theo Meder. Dankjewel. Ja, laten we om te beginnen, om even in de sfeer te komen, luister naar een stukje uit het volksverhaal De Vliegende Hollander. Het komt van een YouTube-kanaal, Luister Sprookjes en Vertellingen. Nog altijd raast de vrede kapitein voort. Af en toe wordt zijn mysterieuze spookschip waargenomen. Sindsdien spreekt men van de Vliegende Hollander. Want het schip lijkt te vliegen boven de golven. Met een zwart geblakerde romp koerst het met ongelooflijke snelheden over zee. Tegen de wind in. Van der Dekken staat aan het roer. Zijn bemanning bestaat uit wezenloze matrozen met holle ogen. Ja, dat is een versie die ook in het boek staat. En dit is het eind van het verhaal zo'n beetje. Ja. En dat moet de dreiging van zo'n spookschip benadrukken. Wat is een volksverhaal? Een volksverhaal is een verzamelterm voor allerlei mondeling overgeleverde en circulerende verhalen. Dus onder volksverhalen vallen sprookjes, sagen, raadsels, moppen zelfs, broodje-aap-verhalen. Dus van het verre verleden tot de dag van gisteren, ja, bij wijze van spreken. En is het ook heel divers of is er altijd, zitten er vaste elementen in? Per genre heeft het wel wat patronen. Hè? Dus een sprookje is in ieder geval fictie. Er was eens en ja, het eindigt positief. En er is een held die een probleem oplost of een heldin. Maar bij sagen gaat het veel meer over de angst voor het bovennatuurlijke. Voor weerwolven, voor heksen, voor toverij, meerminnen enzovoorts. En dat zijn meer de verhalen waar mensen in ieder geval vroeger nog wel in geloofden. En probeerden ze het dan met zo'n verhaal te beteugelen, die angst daarvoor bijvoorbeeld? Nou, eerder te benadrukken dat er is meer tussen hemel en aarde. En ja, het loopt niet altijd goed af. Dat is ook nog de kern van de sagen. Dat loopt helemaal niet zo goed af. Want waren er ook wel eens wijze boodschappen in zo'n verhaal? Ja, natuurlijk. Af en toe zit er een mooie passende moraal in. Bijvoorbeeld van het vrouwtje van Stavoor, hè, waarin gezegd wordt, hoogmoed komt voor de val. En je moet je niet voortdurend rijk proberen te krijgen en andere mensen niks gunnen. Dus dat soort moraal zit erin, maar niet altijd. Nee, want wat mij opviel is, hè, bijvoorbeeld een paar titels, De Draak en de Vos, Het Meisje dat met een kikker trouwde, De Gouden Papegaai, ja, zo vaak dieren. Ja, natuurlijk. Dus mensengedrag wordt vaak metaforisch in diergedrag verplaatst. Mm-hmm. Daarmee geef je ook wat minder kritiek op mensen heel direct, maar je kan via een omweggetje, kan je wel. Maar dit zijn ook wel weer dieren die bijvoorbeeld de vos met de draak. De vos doet een heel slim ding aan het eind. Ja. Hij reconstrueert een misdaad en lost hem daarmee ook op. Nou, verder ga ik de plot niet verraden, maar dus hij vertoont mensengedrag, hij is listig. Hij kan ook praten, eigenlijk staat hij dus gewoon voor hoe mensen zijn. Ja, want jij hebt je erin verdiept. Ik bedoel, je hebt een boek waarin je een heleboel verhalen hebt verzameld. Half Haantje, er is er weer trouwens een dier. En De Hardrijder. Waar gaat dat over? Nou, ik heb die titel gekozen omdat Half Haantje is een Vlaams verhaal. Ja. Een heel absurd Vlaams verhaal over een halve haan die nog steeds leeft en avonturen beleeft. En de hardrijder, dat is een Friese hardrijder. Dus iemand die heel hard kan schaatsen. En ik dacht, die twee, het allitereert ook lekker, half haantje en de hardrijder. Dus die gaan we kiezen. Ja, dus dan is het Vlaanderen en Nederland beide. Ja. En half haantje leeft dus door, terwijl die nog maar voor de helft bestaat. Het is een absurd verhaal. Ja. Moeten we daar iets meer over horen, over dit absurde verhaal? Ik zou hem vooral lezen. Hij is vrij lang ook, hoor. Okay. Dus als ik hem helemaal ga uitleggen, dan ben ik een tijdje bezig. Ja. Misschien kun je iets vertellen over hoe het komt dat je dit boek bent begonnen. Een verzoek van de uitgever. Ik was met een vorig boek bezig, Trilbil en Duivelsdrek. Klinkt ook wel weer aardig als titel. En toen zei de uitgever, ja, maar kan jij niet ook eens een bloemlezing maken? En toen dacht ik, nou ja, ik moet toch weer een onderzoeksatelier doen met de Groningse studenten. Gaan we dat doen? En zij heeft die ondertitel die jij net hebt voorgelezen gewoon aan mij opgegeven van, dat zou ik willen. Ja, en ben je ervan, heb je ervan genoten? Ik geniet altijd wel van volksverhalen. Ik zit al 30 jaar in dat vak. Ja. Maar wat me vooral opviel was dat de studenten van de ene verbazing in de andere vielen. Het zijn Neerlandici en die lezen dus eigenlijk alleen maar boeken. En dan als ze ineens geconfronteerd worden met volksverhalen, dan gaat er een wereld voor ze open. Vooral ook omdat ze de meeste verhalen helemaal niet kennen. Ja, ja. Zoals iedereen kennen ze natuurlijk de kanon van Roodkapje, Sneeuwwitje, Doornroosje enzovoort. Maar de verhalen die we, de meer bijzondere verhalen die we hierin gestopt hebben, waar ze echt naar op zoek moesten, die kenden ze niet. Nee, maar vonden ze wel leuk. Staat Doornroosje er ook in? Nee, Doornroosje staat er niet in. Nee, dan precies. Moet je naar de Efteling gaan. Ja, precies. Ja, want het zijn dus verhalen uit Vlaanderen en uit Nederland. Is daar nog een groot verschil in? Groot verschil niet. Het zijn natuurlijk allemaal verhalen in het Nederlands. Mm-hmm. Dus de taal hebben we gemeen. Er is een gradueel verschil tussen, nou, laat ik maar zeggen, de Vlamingen houden iets meer van wondersprookjes en van vrome verhalen. Daar zit een beetje die katholieke volksaard nog in, zullen we maar zeggen. Zeker als je verder teruggaat in de geschiedenis. Want de oudste verhalen komen uit de middeleeuwen, hè, in dit geval. De Nederlanders hebben wat meer de neiging om harde grappen te maken en sterke verhalen te vertellen. Maar het is een gradueel verschil. Eigenlijk lijken ze vooral wel op elkaar. Ja. En heeft u een favoriet verhaal? Ja, het openingsverhaal is mijn favoriete verhaal. En waarom? Het is een lang sprookje. Zitten veel verwikkelingen in. Er zitten veel getallen 3 in. Het is een liefdesverhaal. En het is tragisch. En dus ja, en het is ook nog een Vlaams verhaal. Dus ook met de mooie Vlaamse woorden verteld, zeg maar. We hebben het wel enigszins naar het Nederlands vertaald. Want anders zijn de noordelijke lezers weer een beetje gepikeerd van wat is dat, de mooie Vlaams? Ja, je Vlaams? Moet iedereen tevreden houden, ik snap het. En alles is dus terug te lezen in het boek Half Haantje en de Hartrijder. Ik sprak met volksverhalenonderzoeker Theo Meder. Hartelijk dank. Graag gedaan. Nieuws. Snipper. Ja, we gaan weer een nieuw snipper spelen. Een kort fragmentje ga ik serveren. En daar hoort weer een aantal vragen bij. Maar we beginnen, dat is de basis, een quoteje. Mogelijk kunnen we binnenkort weer doorgassen op snelweg. Terugkeer naar kilometer per uur ligt op de formatietafel. Maatregel is bedacht om de stikstofuitstoot te verlagen. Ik zeg ook dat het iets met het milieu te maken heeft, toch? Maar tegelijkertijd vliegen er wel vliegtuigen. Daar baal ik verschrikkelijk van dat we overdag alleen nog maar 100 kunnen rijden. Ja, een fragmentje was dit uit Stam.nl van vanochtend. En de grote vraag is, welk getal was hier weggepiept? Daarvoor heeft u een minuut om te bellen met 0800 1101. Welk getal was weggepiept? 0800 1101. Het ging over hard rijden op de snelweg. Ja. Met wie heb ik de eer? Goedemiddag. Met jou. Hoi, met jou. Dag, Charol. Nou, vertel het maar. Nou, vertel het maar. 130. 130, hartstikke goed. Volgens mij rij je zelf trouwens ook op de snelweg nu, hè? Nou, nee, op het doorgaande weg. Oh, oké. Goed. Sinds maart 2020 is de limiet op de Nederlandse snelwegen 100 kilometer per uur. En dat is natuurlijk om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Goed. Voor vraag 2 heb ik hier, een vraag die ook hierover gaat. Je hoeft niet op alle snelwegen de gehele dag 100 te rijden. Tussen welke tijden mag je in Nederland op sommige snelwegen wel 130 rijden? Charol? Tussen 7 en 7. 7 's avonds, 7 's morgens. Nou, bijna goed. Het ging om van 7 tot 6. Hé, jammer. Maar goed, je hebt nog een derde kans om die Max-sokken te krijgen. Welke voormalig VVD-minister van Verkeer en Waterstaat heeft deze snelheidswijziging in 2020 ingevoerd?

In ieder geval is een groot deel van dit iconische beursgebouw in Kopenhagen verwoest. En dat maakt enorme indruk hier. Het 400 jaar oude gebouw staat in de stijgers en wordt gerenoveerd. Of daar ook de oorzaak ligt, is niet bekend. Een man die op tweede kerstdag 2022 een gezin doodreed, moet 8 jaar de cel in. De man had 3 keer zoveel gedronken als is toegestaan en reed met hoge snelheid door rood. Daarna ramde hij de auto van het gezin. Volgens de rechtbank was het doodslag, vertelt de persrechter. Als je kijkt naar wat deze meneer heeft gedaan, hij is met alcohol op in de auto gestapt. Dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Hij heeft veel te hard gereden. Hij heeft door rood gereden. Het was een druk kruispunt. Ja, hij heeft ook niet echt geprobeerd om het ongeval te ontwijken. Er waren bijvoorbeeld geen remsporen. Dus meneer heeft de kans voor lief genomen dat hij mensen, inclusief zichzelf, doodreed. En dat is iets anders dan roekeloos gedrag? Doodslag is een overtreffende trap, kun je zeggen. Daar staat ook een hogere straf op. Vandaar een gevangenisstraf van 8 jaar. Ja, doodslag. Zit iets van opzet in, hè? Waar zit de opzet dan in? Het opzet zit erin, het heet voorwaarlijk opzet, dat meneer door zijn gedrag de kans gewoon voor lief heeft genomen dat hij mensen doodreed. Vervolgens was er 12 jaar geëist door het Openbaar Ministerie. Waarom komt de rechtbank dan toch uit op 4 jaar minder? Waarom niet gewoon die 12 jaar? De rechtbank is uitgekomen op 8 jaar, omdat de rechtbank allerlei omstandigheden meeweegt, waaronder zijn leeftijd, het feit dat hij een blanco strafblad heeft, dat hij eigenlijk verder een heel stabiel leven had, dat het voor hemzelf ook wel maatschappelijke medische gevolgen heeft gehad, maar ook dat het gaat om handelingen in het verkeer. Iedereen neemt deel aan het verkeer en dit zijn andere handelingen dan bijvoorbeeld de echte geweldshandelingen waarbij je bijvoorbeeld iemand doodschiet of neersteekt. Dat is van een andere orde. Rick van Leuzen, u bent advocaat van Suraj A, die vandaag tot 8 jaar cel is veroordeeld wegens doodslag. Dus geen roekeloos rijden, wat u bepleit had. Wat is uw reactie op dit vonnis? Een lastige uitspraak om die reden. Ik heb nog een aantal andere punten gehoord waar de rechtbank onvoldoende rekening heeft gehouden met wat ik namens mijn cliënt naar voren heb gebracht. Dus dat kunnen punten zijn voor een hoger beroep. Of dat noodzakelijk is, dat beoordelen wij aan de hand van het vonnis. Dat gaan wij de komende dagen goed bestuderen en goed beoordelen. En ik zal direct zeggen dat een hoger beroep, dat die afweging een hele moeilijke is. Mede gelet op de belangen van de nabestaanden die dan de zaak juridisch gezien nog niet kunnen afsluiten. De advocaat van de verdachte was dat en verslaggever Jeroen de Jager sprak met hem. Iets contant afrekenen boven 3000 euro kan vanaf volgend jaar maart niet meer als het aan het kabinet ligt. De anti-witwaswet die dat moet regelen mag eigenlijk niet meer door het demissionaire kabinet worden behandeld. Maar het kabinet is bang dat anders 600 miljoen subsidie uit Brussel in gevaar komt. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz heeft na de aanval door Iran 32 landen opgeroepen om extra sancties in te stellen tegen Iran. Zo wil hij dat de landen de Iraanse Republikeinse Garde op de lijst van terroristische organisaties zetten. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet schrapt alle vluchten naar Israël tot eind oktober. Vanwege de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten werden vluchten naar Tel Aviv al opgeschort tot 21 april. En nu doet EasyJet dat het hele vakantieseizoen tot 27 oktober. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft het ziekenhuis in Spanje verlaten, heeft zijn ploeg Visma Leasebike laten weten. De Deen heeft 12 dagen in het ziekenhuis gelegen na een valpartij in de Ronde van Baskeland. Hij brak daarbij een aantal ribben en zijn sleutelbeen en er liep ook een klaplong op. Vingegaard zou komende zomer in principe naar de Tour de France gaan als kopman van zijn ploeg, maar dat is inmiddels verre van zeker. Het weer. Vanmiddag wisselen buien en wolken elkaar af bij een graad of 11. Vanavond klaart het op en dan daalt de temperatuur naar 1 tot 5 graden. Morgen af en toe een bui met wat zon. En bij een matig tot krachtige noordwestenwind wordt het dan maximaal 10 graden. Dag Edwin Gerritsen. Dag Breed. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt het Vonderen en Borren is de vertraging een kwartier. 1 rijstrook is dicht. De afsluitdijk op de A7 is nog steeds in beide richtingen dicht door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan in beide richtingen omrijden via Flevoland. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar een kwartier oponthoud. En in Limburg op de A76 Geleen richting Heerlen voor de Duitse grens 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Zeg je Leon, dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd, want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op seat.nl. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Wagner Big City of Sensationen Pizza's 1 plus 1 gratis. En alle Unica's nu ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Wat kan je nou het beste doen als je iemand iets hoort zeggen dat anno 2024 echt niet meer door de beugel kan in jouw ogen? Ik praat er zo over met familietherapeut Elze-Marie van den Erenbeemt. Zij heeft vast een heleboel goede tips. En natuurlijk spelen we straks weer een nieuw snipper over dit fragmentje. De verbouwing van het Binnenhof gaat zeker euro kosten. Het complex van verschillende monumentale gebouwen, waaronder de Eerste en Tweede Kamer, is in veel slechtere staat dan eerder werd gedacht, zegt demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken. Ja, misschien heeft u het gehoord. Dit was nieuwslezer Clemens Peters eerder vandaag in het NOS Journaal. Het ging dus over de kosten van de renovatie van het Binnenhof. Die kosten lopen volgens demissionair minister De Jonge heel erg veel op. En de vraag is nu, naar welk bedrag loopt het op? Goed, als u het antwoord weet, mail dan naar villavdb@omroepmax.nl. Wel even uw telefoonnummer erbij zetten graag. Of reageren, dat kan ook met naam en nummer via de NPO Radio 1-app. We gaan het hebben over vervelende opmerkingen die in uw bijzijn tegen iemand anders worden gemaakt. Misschien heeft u dat ook wel eens meegemaakt. Zo'n situatie dat je met je mond vol tanden staat. Je hebt niks gezegd en dan vervolgens nachtenlang er niet van hebt kunnen slapen. Nou, dat overkwam journaliste Merel Ek. Ze had aan de tafel bij Vandaag en Site niet ingegrepen toen Johan Derksen zich liet gaan over GroenLinks PvdA-Kamerlid De Hoop. Hoe grijp je nou adequaat in, zonder elkaar meteen in de haren te vliegen? Ik ga het bespreken met familietherapeut en publiciste Elze-Marie van den Erenbeemt. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar zullen we eerst even luisteren naar Merel Ek afgelopen vrijdag in VI. Ik had in moeten grijpen, daar baal ik enorm van. Ik had er on the spot wat van moeten zeggen. Heb ik niet gedaan, terwijl ik normaal gesproken niet per se schroom om Johan tegen te spreken. Dus daar baalde ik er van deze hele week sowieso. Ja, ze baalde ervan, had er nachten niet van geslapen, zei ze. Heb jij dat wel eens meegemaakt, Elze-Marie, trouwens? Bij jezelf? Ik denk het wel. Ja? Zeker, ja. Ik had het van de week in de winkel. Er ging een vrouw, er lag een kind op de grond en die vrouw die stond op punt om keihard te gaan slaan. En ik keek die winkelbediende aan en hij leidde het kind af en ik ging met die moeder praten, want ik stond daar ook bij eerst te zwijgen. Maar ik denk, ja, nu gaat het me te ver, nu grijp ik in. En als je ingrijpt, voel je je daarna een stuk beter en die moeder was er heel blij mee. Die zei, ik kan hier niks mee en die huilde ook. Dus er waren twee verdrietige mensen, maar een geweldige winkeljongen die dat met mij samen oploste. Maar even stond ik te zwijgen en ik denk, ik moet wat doen. Maar zwijgen kan ook functie hebben, hè? Dat je deescaleert door alleen maar te kijken. En zo lang te kijken op een bepaalde manier dat het wat stopt. Want dan wil je niet nog meer ellende toevoegen. Als je niks doet en er gebeurt iets heel naars, mensen zeggen afschuwelijke beledigingen, dan krijg je nachtmerries. Want iets doen is altijd beter dan niets doen. Maar nog kan het zijn dat je zo met stomheid bent geslagen dat je het niet kunt. Maar die nachtmerries, dat moet stoppen natuurlijk. Mm-hmm. En dan moet je iets doen. Dan moet je je uit gaan spreken. Of je schrijft het op, of je zoekt een geliefde of een vriend op om het te vertellen. Je moet erover praten, want het moet van je af. Maar je doet ook wat, adequaats. Meestal is dat heel goed dat je alsnog een brief stuurt. Ik heb daar zo... Ik heb er wakker van gelegen, het zit me dwars. Ik had voor die en die op moeten komen. Dat zie je in werksituaties heel vaak. Dat de baas, zeg nu maar de manager, iets tegen een werknemer zegt waar de anderen gewoon lachend bij staan. Mm-hmm. Die een van de drie heeft daar heel veel last van. En die moet dan wat doen. Ga dan de volgende dag naar je collega en zeggen: ik heb niets gedaan, het spijt me ontzettend. Dat helpt allebei de partijen. Ja, want je zegt een heleboel. Om te beginnen zei je, kritisch zwijgen kan ook adequaat zijn. Je kan heel deescaleren. Dan lever je geen ellende, want je denkt, er komt nog meer ellende als ik wat zeg. Mm-hmm. Dus kritisch kijken en afkeurend kijken kan ook. Mm-hmm. Want sommige mensen hebben dat niet paraat en kunnen dat dan ook niet. En de angst om buitengesloten te zijn en op dat moment weggeduwd te worden is groter vaak dan de noodzaak om te spreken. Denk je dat erachter zit, de angst om buitengesloten te worden? Absoluut. Dat heeft iedereen. Dat hebben mensen in hun werk. In de familie ligt dat anders, wil ik zo wat over zeggen. Want daar kan zwijgen helend zijn. Maar de angst om buitengesloten te worden, er niet bij te horen, is een hele diepe angst van mensen. En je zegt, daar ga ik zo wat over zeggen. Ga je gang. Wat is er helend aan in families? Ja, in zwijgen kan een familie beschermen. En je zwijgt naar buiten toe over vaak wat er in een familie gebeurt. Ook naar je liefste vreemde, oftewel je partner. Kun je dingen verzwijgen over je familie om je familie heel te laten. Kijk, mensen zijn trouwer aan hun familie dan je denkt. Mm. En bijvoorbeeld met schoonfamilies is dat heel vaak het geval. Ik zwijg over wat mijn ouders altijd zeggen over die familie. Want dan maak ik nog meer kapot. En het zwijgen in families kan ook opbreken binnen de familie. Want je hebt altijd een kind wat alles eruit gooit en een kind wat zwijgend sust. Maar dat heeft allemaal functies binnen een familie. Ja. Daar ligt het echt anders. Even terug dan naar de situatie dat iemand iets loms zegt waar jij bij staat. Over uiterlijk, over huidskleur, nou noem maar op. Kan het zijn dat je een beetje bevriest en dat je inderdaad gewoon niet weet wat je moet doen? Het is een van de reacties, hè, dat je op dat moment helemaal, bij wijze van spreken, kippenvel krijgt en zo koud bent dat je niets kunt. Loop dan naar de deur samen weg. En het is meestal als er iets gebeurt in de asymmetrie. Dus een leraar tegen een leerling, een dokter tegen een patiënt. Dat is extra pijnlijk, want onthoud je altijd. Hè. De leraren die tegen kinderen hebben gezegd, met jou wordt het nooit wat, is de beste motivatie om te gaan studeren. Ja. Om je leraar alsnog ongelijk te geven. Dus, maar loop dan samen weg als je ter plekke niet kunt. En zeg dan, oh wat beroerd. Ik stond er als verlamd bij, maar ik vind het heel beroerd. Want dan ben jij ook van je nachtmerries verlost. En iemand, de dader noem ik het dan eventjes, later daarop aanspreken en zeggen, nou, ik heb niks gezegd, maar ik wil er toch nog even op terugkomen. Eén op één dus. Is dat wat jou betreft ook goed en adequaat? Dat is het mooiste wat je doen kan natuurlijk. Hè? Van, ik was erbij, je hebt haar enorm beledigd. Het zit mij dwars. Mm-hmm. Ik denk dat het jou ook dwars zit. Maar ik wou het toch even zeggen. Verwacht geen excuses. Verwacht geen sorry's. Want die komen heel vaak niet. Mensen die soms van beledigen hun beroep hebben gemaakt, die gaan geen excuses geven. Ben daar niet op uit, want die krijg je niet. Maar erkenning van een ander die erbij was is belangrijker dan het sorry van de dader.

c'est mon dernier mot. Fantastisch nummer is dit toch van Claude. La da da. Nieuws. Snipper. Ja, we hebben contact met Bretagne. Dag. Goedemiddag. Dag Rob van de Groep. Jij zit gewoon lekker te luisteren in Bretagne naar de Nederlandse radio. Ja, ik was een rondje op het fietsen. Ik zal de NPO's even aanzetten. Kijk, dat waarderen we. En je bent na een hele lange reis neergestreken daar in Bretagne. Ja, een stukje frisser, dat wel. Maar ik ben weer blij dat ik even een rondje kan fietsen in Bretagne. Na een tijdje op reis geweest. Ik zal weer even het Nederlandse nieuws gaan luisteren. Nou, precies. Want daar was je goed van op de hoogte. Want jij hebt antwoord gegeven op die vraag die ik stelde. Een fragmentje van de Clemens Peters was dat in het NOS Journaal. Dat ging over de kosten van de renovatie van het Binnenhof. Dat die volgens demissionair minister De Jonge enorm waren opgelopen. Wat nieuw, zou ik dan bijna zeggen. Maar goed, de vraag aan jou is nu, tot welk bedrag is het opgelopen, Rob? Het was opgelopen tot 2 miljard. Vier keer meer dan boog. Ja, je hebt echt goed geluisterd. Wou je mij even laten zien. Het kaartspel van Max komt richting Bretagne. Maar je hebt ook kans, maak je op de Max sokken. Vraag 2. De meeste bewoners van het Binnenhof zijn de afgelopen jaren verhuisd naar andere plekken in Den Haag. Maar er is nog één ministerie dat nog altijd zetelt op het Binnenhof. En mijn vraag is, welk ministerie is dat, Rob? Ga ik gokken, denk ik. Buitenlandse Zaken? Nee, dat wist ik niet. Nee, het is het ministerie van premier Mark Rutte. Ministerie van Algemene Zaken, okay. Want hij zit natuurlijk ook nog steeds in dat torentje. Ah ja, natuurlijk, op het torentje. Okay. Maar niet getreurd, we hebben gewoon nog een kans. Vraag 3. En weet je wat we doen? Als je deze goed hebt, dan krijg je gewoon om lekker te koken daar in Bretagne het keukenschort. Laten we dat afspreken. Wel goed hebben dan, hè? Op hoeveel miljoen euro werd de renovatie van het Binnenhof aanvankelijk geschat in 2015? En je mag, en dat is heel coulant van ons, er 100 miljoen naast zitten. Kom erop, Rob. 500. Hoeveel? 500 miljoen. Ja. Ja, stop. Kijk. Snel een rekening zorgen maken. Ja, want weet je het dan? Het was 500 miljoen. Nou, bijna hoor. We rekenen het gewoon goed. Want ik zei, het mag 100 miljoen naast zitten. Het is 475 miljoen. 475. Ja. Dat was niet veel naast. Nee, nou, hartstikke goed gedaan. En Hugo de Jonge, om dat nog even te duiden, die spreekt van een gigantisch bedrag, maar hij noemt de kosten onvermijdelijk. Het is niet anders. Rob, blijf even aan de telefoon als je wil, want wij willen heel graag jouw gegevens in Bretagne. Helemaal goed, top, dankjewel. Lekker fietsen, lekker genieten van Frankrijk en leuk dat je meedeed. Dankjewel. Gaan we doen, fijne dag. Joep. Doei, doei. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Tried a little Freddy. I've got an entity mind. Everybody.